Moto. Numai un lucru care a fost cu adevărat gândit are norocul să fie iar și iar mai bine înțeles decât s-a înțeles chiar el pe sine. Dar atunci, această mai bună înțelegere nu este meritul interpretului, ci darul oferit de însuși obiectul interpretării. Originea operei de artă, Martin Heidegger.